dzień. Jeden, drugi, trzeci. Życie tu szybciej leci. Wiem, miasto słupek wtęci, niektórych wnet wykręci sen. Przejął stery życia, koszmary skryte w domach dżem. Tu się nie przyzwyczaj, to nie słodkości strona. Obok drzwi nie są zamknięte, on jednak wali ją z pięści. Mogłaby uciekać, krzyczeć, wynieść na zewnątrz złe wieści. Mogłaby wołać pomocy, no bo na pewno ma dosyć. Ofiary często nie wstanie, no bo trafiały te ciosy. Horrory, sny, złe przeżyte dni, dalej stracone noce. Człowiek się tuła na jebka, jakoś mi zimno na dworze. Tułają się tygodniami, pomyśl, że często przeżyją. Gdy zima długa i mroźna, ostatnią butelkę piją wanilą. Tutaj nie pachnie, tu smogu od chuja, wierz mi, wdychają to małe dzieci i to na całej powierzchni. Problemy są od skręcika i to już lekka jest spina. Natural kontra codzienność, czyli twe płuca w spalinach. Gdzie dalej jest heroina, choć mało widać kurestwa. Klatki i bramy, strzykawki, czpuny leżące na deskach. Horrorplay, dawaj stop, przestań, dlaczego musisz to wiedzieć? Widzisz, kojarzysz, odczuwasz, świat, play, stop, jedziesz. Bądź mądry i weź otwórz te drzwi i uświadom sobie, ziomek, jaką rolę grasz ty. I uświadom sobie wreszcie, że koszmary to sny, które ludzie sami tworzą, nowe zasady gry. Czarna dziura, ty przechodzień, ludzie wpadają tam co dzień. Obserwacja nie pomoże, pomóż ty ludzie na głodzie. Déjà vu ponownie, wersja nie w pełnej osłodzie. Walczymy, by ludzie żyli ile tylko mogą w zgodzie. Dzień jeden, drugi, trzeci. Życie tu szybciej leci. Wiem, miasto słupek wtęci, niektórych wnet wykręci sen. Przejął stery życia, koszmary skryte w domach dżem. Tu się nie przyzwyczaj, to nie słodkości strona. Koszmary, które ci mieszają pod kopułą, na strychu bałagan, sami się ludzie trują. Koszmary, tak, my sami je wzbudzamy, przez to jacy jesteśmy, każdy z nas jest losu panem. Ciężkie są często historie życiowe, świat się przewrócił i kręci się na głowie. Konflikty nowe są już gotowe, wozy bojowe, proszę tylko wskazać drogę. Moment, odpowiedni zawsze się znajdzie. Moment, ja nie chcę żyć w tym pieprzonym bagnie. W moment światło zgaśnie, w moment przyjdzie koniec. Dziś się liczy ziomuś, tylko ilość monet. Na końcu świata ja chciałbym się znaleźć. I takie sny kocham, co nie są koszmarem. Często, gdy zamykam oczy, to się budzę. Wiem, co dziś widzę i nie mam żadnych złudzeń. Dzień jeden, drugi, trzeci. Życie tu szybciej leci. Wiem, miasto słupek wtęci, niektórych wnet wykręci sen. Przejął stery życia, koszmary skryte w domach dżem. Tu się nie przyzwyczaj, to nie słodkości strona. Krążą myśli po głowie i nie zawsze te dobre. Zdarza się, że wszystko działa tutaj przeciwko tobie. Zarywane noce, oczy zmęczone losem. Koszmary, ciężkie stany, gdy pod nogi łapiesz chłodę. Ja póki mogę, idę, odganiam złe moce. To co jest chore, wszystkie zatrute owoce. I gdy oczy otworzę, to nie będę już w koszmarze. Wszystko spokojnie, tak jak sobie wymarzę. Bo już za dużo zdarzeń, kiedy wszystko naraz. Coraz cięższy bagaż, powoli już przygniata. Chcesz się obudzić, a to wszystko tu powraca. Wizja marna przyszłości tego świata. Co cię tu otacza, to co sam stworzyłeś. Co ci odbiera i to co dodaje siłę. Te sny, gdy zawiłe, lecz realne tak jak żywe. Dają do myślenia, chociaż trwają tylko chwilę.